Olix live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Summer Kiss Kiss in the Mix în direct din Costinești, ziua cu numărul 43, parcă, nu? No, 42. Nu, mă, 43, nu contează. Da, 43, 43, corect. 43 live de la mare, live de la Summer Kiss Kiss in the Mix, Olic și DJ Young împreună cu voi și cu o mare de oameni în fața Beach Barului. Hai să vă aud o țară întreagă, mâinile sus! Sau puțin zgomot. Puțin zgomot. Alături de noi se află și băieții de la Voltaj, aproape toți băieții de la Voltaj. Salut, Călin! Salut, bine v-am găsit! Deja noi ne-am încălzit cu cei de aici din fața beach barului vostru și am făcut chiar și niște concursuri. Am făcut un fel de karaoke. Un fel de karaoke cu noul nostru single, Lumea Mea. Și au câștigat niște ochelari din aceia care să-i facă să vadă soarele, că astăzi nu prea e soare la Costinești. Asta ziceam și noi mai devreme, le spuneam de fapt colegilor noștri de la Prima că am reușit să vedem și noi soarele cu ochelarii din videoclipul vostru. Oricum, de când ați ajuns aici pe scena Loca Beach la Summer Kiss, deja în spate a apărut o geană de soare. Sigur apare soarele, deja se vede o puțin senin printre nori. Bine ar fi. Aveți o piesă nouă pe care ați cântat-o aici cu cei prezenți, cu da, lumea de aici. Lumea Mea. Ne-am bucurat că unele dintre fetele deja știau piesa asta, știau versurile. Avem una dintre câștigătoare, o avem aici lângă noi, ca să vă reproducă ce s-a întâmplat înainte de a intra în direct. Hai să punem negativă, nu? Și okay. Călin o să o ajute. Atenție. Mâine e un început. Cât de mare ar părea lumea ea mea. Sunt mic, mic, mic, dar nu-i nimic. Dacă în palma mea dă inima ta, lumea ea mea. Hei, hei, hei. Așa. Poate. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Bravo. Mâinile sus și de aici, doar, de la Summer Kiss. Una dintre câștigătoarele concursului nostru. Da, am avut 5 câștigătoare, dar să știi că e o piesă destul de greu de cântat. Mai ales pentru karaoke. Chiar și pentru mine e. E destul de greu de cântat. E o piesă nouă, foarte tare, am văzut și videoclipul. Ne uitam acum pe YouTube înainte să intrăm în direct. Și aveți, stai așa să vedem, în câteva zile 250.000 de view-uri. Da, e foarte bine. Pe videoclip. Videoclipul e foarte apreciat. A fost și o muncă titanică la videoclipul ăsta și a fost și o colaborare cu Andy Vasluianu pe care pe noi ne onorează și felul în care a jucat și el și Diana Roman au dat un plus de valoare întregului videoclip. Ok, hai să auzim piesa. Ce piesă punem acum în direct? Punem acolo, dar ar trebui să o și găsim. Dacă vrei poți să pui videoclipul de pe YouTube la radio. De lumea în față cere de vină pe. Punem de vina pe? Hai să punem atunci de vina pe, o să o cântăm cu cei de aici. Sunt foarte mulți chisomani în fața beach barului care vor să cânte Oltean piesa asta. Oltean a cerut piesa asta. Noi la Craiova am filmat videoclipul și a ieșit foarte bine. Deci înainte să fie cunoscută piesa, cei din Craiova deja o știau și ne-au ajutat. Deci acolo și în 25 luni asta vom fi la Craiova din nou. Deci hai, la Craiova ați găsit norișorii aia foarte, foarte frumoși din videoclip. Da. Summer Kiss, mâinile sus, toată gașca! Cântă toată lumea cu noi, da? Hey! iar îți suflă în buzunare. Masa care-i plină de pahare goale. Basul care-i simți vibrând în difuzoare. Oliver că iar lovește toba mare. Soarele care din nou vrea să răsară. Lumea care nu se satură să sară. Jack și Jim că încă nu ți-a rupt capul. Basistul meu că bag acum slepul. De ce nu mă culc? Soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să striga așa. E viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc? Soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să striga așa. Ce, ce? E viața mea, dă vina pe ea. Hey! E, și la final poți să gândești cei care nu știu niciun vers de la Voltaj, pentru că e cu la la la finalul, da? Hai să vedem cum se cântă în Gozinești. Și la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Foarte tare, publicul din Costinești ca întotdeauna. Cei de la Voltaj și în continuare cu noi aici în Beach Bar. Înainte de a intra în direct erau pe scena Summer Kiss. Acum scena este plină de chisomani. Haideți toți cu mâinile sus! Chisomanii s-au urcat pe scenă ca să-i vadă pe cei de la Voltaj, care acum sunt în Beach Bar aici înăuntru. S-a oprit și ploaia, este și soarele cu siguranță puțin mai încolo. Haideți să ne spuneți pe final dacă știți este următoarele... Este soarele, nu? Parte, exact cum ziceam. Este dacă știți următoarele 2, 3, 4 concerte, pe unde sunt, dacă aveți în cap agenda. Primul este noaptea asta aici în Costinești la Tineretului, după care urmează Costinești, Iernut, Craiova, Carei, nu mai știu... Uite, încă cu memoria foarte bună. Rădăuți, astea sunt. Oh, e bine, merge! Da. Aveți pe cine da vina, ca să zic așa. Da. Și Facebook-ul vostru și site-ul vostru pe final să ne spuneți pentru cei de aici să și-l noteze dacă Voltaj nu știu. Official și pagina asta de oficială www.voltaj.ro. Dar pe Facebook suntem foarte activi, acolo cerem păreri, acolo dăm premii. Trebuie să le mai spunem că în 10 octombrie la Sala Palatului în București o să avem un concert eveniment cu mulți invitați și cu o producție foarte mare. Merită să vină cei din București sau cei din apropiere sau și cei de la Satul Mare pot să vină dacă vor. Noi îi așteptăm cu drag. Bun. Aplauze pentru cei de la Voltaj încă o dată. Mulțumim frumos. Mulțumim băieți, băieți, mulțumim mult. Și drumuri bune pe unde mergeți prin țară. Mulțumim. Ne auzim la voi să fie încă mult soare până plecați spre București. Mulțumim foarte mult. Nu mai stăm vreo 3 săptămâni aici, dar ne rugăm să avem cât mai mult soare. Dacă nu, o să ne achiziționăm și noi o pereche de sau 2-3 perechi de ochelari. Ochelarii ăștia noștri vă duc pe nori și acolo e întotdeauna soare, deasupra norilor. Mulțumim mult băieți încă o dată. Hai să continuăm. Mulțumim. Baftă maximă. Hai să continuăm mixul vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Ei, eu vara nu dorm. Ei, eu vara nu dorm. Ei, eu vara nu dorm. Ei, eu vara nu dorm. Ei, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camarero, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Mudre ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineață macmureală, dă-i cu sana, umple cana. Că un weekend la Mamaia e cât un sezon la Varna, frații mei. Moldova, Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toțul arde în Costinești. Paharul sus ne-a, că mie-mi place să dorm. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zile mă prim, cum pe plajă mă plim. Eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn,

save me before I fall apart. Plaja Loca Beach din Beach Barul Kiss FM, ziua cu numărul 43, Olex DJ Young împreună cu voi, o mulțime de oameni aici pe plajă. Da, o zi destul de mohărâtă din punct de vedere meteo, dar ușor, ușor ne revenim și cu vremea. Ne-am încălzit și cu băieții de la Voltage care ne-au cântat aici pe scenă, foarte, foarte tare ce a făcut ei. S-a strâns foarte multă lume, am făcut și poze și filmulețe, le punem pe kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss. Deja avem poze pe Facebook-urile noastre. Pe facebook.com/yangdj. Da, adică Young DJ. Și la mine nu, mai la mine la un moment dat o să fie. Dar o să fie și pe Facebook-ul Kiss, în fine. Da, și pe Kiss Kiss in the Mix, da? Da, da, da, da, da, o să le punem pe facebook.com/kisskissinthemix. Hai să continuăm cu piesele. Avem așa, Push It, o piesă care vă place foarte, foarte mult, Mateo și Stella. Apoi vine Nair și Pitbull, o piesă foarte tare, suave. Suavemente și Lorin Euphoria. Suntem live de pe plaja Loca Beach din Costinești, 2 ore non-stop hits pentru că vara asta la Kiss FM asculți doar hituri, hai toată plaja! Hey! My girl, woman, dați o mai slețea. Take me away, swallow me, baby. Este direct de la mare, de pe plaja Locabici, unde avem foarte, foarte multă lume. Și astăzi a ieșit soarele, a intrat în nori, o să iasă din nou, am vorbit cu el, avem datele meteo pentru următoarele 5 minute. Da, și din păcate avem și o grămadă de oameni inconștienți care se aruncă aiurea în valori pe vremea asta. Steagul roșu, dar și, uite, avem steagul roșu cu tot cu galben. Asta înseamnă că faceți baie pe pielea voastră, pe riscul vostru, dar sunt și salvamării aici. Da, sunt prezenți. Așa încât, mare grijă, nu vă cometați să vă aruncați în valuri, sunt foarte, foarte mari și mai ales foarte periculoase. Da, am avut și un incident nefericit mai devreme, dar nu o să intrăm în detaliu, o să vedeți de seară la știri. Se mai întâmplă și din astea, din păcate. Hai să continuăm mixul nostru live de pe plajă. Ina, tu și eu, Mandinga, Zaleila și Deep Central, Speed of Sound. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. In the mix. Nu-ți vorbe goale când îți spun. got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Pe plajă pot să vină cu mesaje și dedicații. Ele se aud în toată țara. Ne ascultă peste 2 milioane de oameni, dar și câteva mii de turiști aici pe plajă, câteva mii de chisomani. Da, ceea ce pot să spun că îmi place tare mult aici în Costinești, chiar dacă a fost vreme urâtă, chiar dacă a picurat, chiar dacă nu știu ce, încă de la 6 dimineața foarte multă lume pe plajă astăzi. Adică după ce încheiem after hour-ul de la Loca Beach, exact după ora 6 se strânge lumea la plajă. Azi dimineață eram aici pe la 7 și un sfert, ne plimbam așa frumos pe plajă după after hour și lumea venea la plajă. Foarte bine, foarte frumos, ne bucurăm și trebuie să spunem exact cum era știrea de ieri de pe site-ul Kiss FM, că așteptăm cel mai aglomerat weekend de la Costinești, chiar e multă lume, în special în stațiune, se plimbă, am întâlnit cu oameni, se plimbă pe străzi, mănâncă de toate. E ca la mare, foarte frumos. Ia seara, desigur, ne distrăm în clubul Mina Sun și dimineață la after hour pe plaja Loca Beach. Dar în seara asta, noi, gașca Kiss FM, ne distrăm în clubul Vision din Olimp. Transmitem live totul, începând cu miezul nopții pe Kiss FM. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Can you feel the magic in your soul? Our time has come, I've been waiting all. La la la la.

Nou, remixul românesc Addictive Elements. Suntem în direct din Beach Barul Kiss FM de pe plaja Luca Beach. Ne ascultă o țară întreagă în acest moment. Și mai presus de astea, suntem în cele două ore non-stop hits, adică nu avem reclame timp de aproape două ore. Continuăm cu Raluca, Surrender My Love. Și din nou Raluca, nu, și ce mai avem aici în playlist? Avem mai sunt niște piese interesante. Avem Alex Mica, Dalinda și Corina Ta, plus una mai veche. O grămadă de hituri. Toate se transmit live de aici, din Beach Barul nostru. Iar cei care vor să lasă mesaje pot să vină aici la Beach Barul Kiss FM. Uite, unul dintre ele pentru Cora Ri și Gașca din Lugoj. No, salutăm și Gașca din Lugoj. Mâinile sus aici sunt pe scena Summer Kiss. Hai să continuăm cu mixul. Vă lasă la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you close I can't get enough.

she put you down like Rihanna, rum, pa pa bum bum. Brrr, boy, boy, boy, boy, watch it now, she put you down like Rihanna, rum, pa pa bum bum. Această zi la Costinești și chiar periculoase, atenție maximă, nu vă jucați, este chiar periculos. I-am avut pe băieții de la Voltage invitați astăzi. Avem poze, filmulețe pe kissfm.ro la Summer Kiss și pe facebook.com/kissfmromania, dar și pe facebook.com/kisskissinthemix. Iar mâine alături de noi se vine Andra, începând cu ora 3 și 30 de minute. Noi continuăm mixul live de pe plajă, avem Luckily I Follow Rivers, Puia și Connector, Dead Man Walking de la Smiley și 50 Cent în Club un mix foarte tare, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. wanted to be, losing my identity, cause I got a lot of life in me, let me live my American dream, yeah. Summer Kiss Live pe plaja din Costinești. Să avem ascuns doar hituri, suntem live de pe plaja Loca Beach din Costinești, ne-au de o țară întreagă. Da, avem un remix foarte, foarte tare pentru Deadman Walking, DJ Khan Remix la Summer Kiss Kiss in the Mix. Mai avem încă două hituri foarte tari în continuare. Până atunci, să vă spunem că e foarte multă lume la mare, chiar dacă, de fapt nu, vreau să zic că e foarte multă lume pe plajă. Pe plaja Loca Beach din Costinești. Uite, fetele stau la plajă cât de cât, unele îmbrăcate, altele dezbrăcate, mai vine o geană de soare prin nori, așa filtrată care te bronzează bine. Apropo de fete dezbrăcate, astăzi, față de alte zile în care am avut nori, încă n-am văzut fete topless. E,

Adei Shakira, Decât Eu, piesă numai bună de vară, de vacanță, de distracție, de holiday. E timpul să luăm o pauză scurtă, revenim cu încă 3, poate chiar 4 hituri mixate live de pe plajă și trebuie să spunem că ne apropiem de momentul ăla în care nu să mai zicem că avem 3, poate chiar 4 săptămâni mare și o să avem 2, poate chiar 3. 2, poate chiar 3. Eu zic că de luni încolo sunt 3 săptămâni, adică de poimine. 3, sigur 3. Cum o să fie la final? Mai avem una, poate chiar... plecăm acasă, gata. Minim 3, rămâne 3. Ne toacem repede, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Y'all back to the mix, back to the party. Summer Kiss in the mix, live din Beach Barul Kiss FM. Îi salutăm pe cei de acasă și îi rugăm pe cei de pe Facebook să ne spună dacă recunosc piesa asta care se aude în fundal acum, da, rămășița asta de piesă care se aude în fundal, da. De fapt e beat-ul de final al piesei. Spune piesa, hai să spunem. No, nu spunem, nu spunem. Facebook.com/KissFM România. Vrem să vedem cine ghicește beat-ul piesei care tocmai s-a terminat. Continuăm cu Shura, DJ Cost Remix pentru Jamie Won. Avem și deasupra tuturor cel mai recent single semnat DJ Young. Avem Gras XXL la la song. Și apoi Like Chocolate, Maria Maria. Pentru că vara asta la Kiss FM asculți doar hituri. Hai toată plaja, mâinile sus. Câtă lume e pe plajă. Asculți doar hituri. Toată țara.

Vara asta la Kiss FM a sus doar hituri. Mare Bibel Summer, Kiss Kiss in the Mix, încheiem ziua cu numărul 43. Mâine o luăm de la capăt, mâine va fi duminică. Mâine vine și Andra invitată aici pe scena noastră. Oho, abia așteptăm să se întâmple asta cu Andra. Nu plecăm înainte să vă spunem că avem în continuare și non-stop pe toate plajele unde se află Kiss FM. Pe litoralul românesc avem hotspot cu internet gratuit. Da, avem hotspot Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM, într-un cuvânt cu litere mici. E foarte, foarte simplu, internet wireless pe toată plaja. Bun, seara frumoasă vă dorim. Mulțumim frumos colegii Andreea Remețan, care ne-a asistat astăzi în regia de emisie din București. După ora 18, Andreea Berghia vine alături de ascultătorii Kiss FM. Iar tot în această seară, de la ora 22, Ana Moga, de startul unei noi ediții de partidul Kiss FM. De la miezul nopții, mamă, zici că sunt Crainic, prezint da. Programul. Crainicul Olix. Da, și de la miezul nopții, partidul Kiss FM live din Club Vision Olimp. Olix, Dan Fințescu, plus o gașcă mare, cam toți DJ-ii Kiss FM. Toți cei care sunt da. La mare vor fi diseară la partidul Kiss FM în Neptun. Deportați la mare. Deportați în... diseară deportați în Vision Club. Bun, seara frumoasă tuturor. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the Mix. We'll be right back.